Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy minęła ta pierwsza godzina naszego spotkania, to ja nie wiem, szczerze mówiąc. Od czwartej jesteśmy z Państwem, Elżbieta Różycka i Radek Nałęcz. Od czwartej do szóstej coś mi świta, piątkowe. Jeszcze jedna godzina przed nami. Dzisiaj jest piątek, 201 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 165 dni. 19 dzień lipca, dzisiaj Ambroży, Arseniusz, również Justa i Lutobor, Makryna, Marcin, Piotr, Radomiła, Rufina, Teodor, Włodzisław i Zdziesuł świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. No, temperatury całkiem przyjemne dzisiaj, do 30 stopni, od 24 do 30. Chłodniej nad morzem, od 20 do 22 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali i przewiduje się spadek tego ciśnienia, więc będziemy sobie je podnosić muzyką. Na przykład taki mam pomysł, można również kawą, można też herbatą, ale najważniejsze jest to, żeby być z nami i słuchać trójki. No to gramy. Make another man sing. Change your heart. aż mnie leciutko pali. Umieram prawie rozebrany. Republika i śmierć w bikini i dodatkowo jest to nagranie koncertowe na żywo z Trójki. Studio imienia Agnieszki Osieckiej również w tym tygodniu gościło znakomitych artystów. Ania Dąbrowska pojawiła się na scenie, Robert Gawliński, Natalia Nykiel, Baranowski, Kef Fox, Piotr Zioła, Karolina Czarnecka, Barbara Wrońska, Magda Dubrowska i Ugorna. To wszystko związane z muzycznym albumem, z koncept albumem właściwie, projektem Roberta Cichego, Spacer po Warszawie. Taki projekt, wyjątkowa płyta, która powstała przy współpracy Narodowego Centrum Kultury i jest właściwie takim subiektywnym zapisem spaceru po Warszawie i takich różnych myśli, które gdzieś tam przychodzą, ale też wrażeń i uczuć, które towarzyszą tym spacerom po stolicy. Dodatkowo warto zaznaczyć, że artyści nie tylko występowali, ale mieli taki czynny wpływ, udział w tworzeniu poszczególnych piosenek, które są dedykowane częściom miasta, a także stołecznym ulicom, więc warto również Spacer po Warszawie poznać, posłuchać tej płyty, jeżeli nie było jeszcze do tej pory okazji. Ja byłem na tym koncercie i muszę powiedzieć, że stałem jak zaczarowany. Robert Cichy plus zaproszeni goście Spacer po Warszawie, to jest ta płyta, którą Państwu polecamy. A teraz mały przedsmak tego, co w kalendarium. Thank you. from home, and I've been facing this alone for much too long. I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster 'cause you never read the signs. Too much love kill you every time. I'm just the shadow of the man I used to be, and it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine. All I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? Can't you see it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Every way I go, I have to lose. Much Love Will Kill You, czyli Brian May i formacja Queen. Mówiłem, że to będzie przedsmak, no i właściwie wstęp do kalendarium muzycznego. 19 lipca w 1947 roku rodził się Brian May, czyli współzałożyciel, gitarzysta i autor piosenek grupy Queen. Brytyjski gitarzysta, nie da się ukryć, wokalista rockowy, współzałożyciel zespołu, ale też doktor astronomii. Zresztą tych ciekawostek Brian May ma bardzo dużo, bo w wieku 5 lat zaczął grać się na pianinie. Szybko zaczął. 2 lata później otrzymał swoją pierwszą gitarę, a mając 16 lat rozpoczął z ojcem inżynierem budowę własnej gitary elektrycznej, gdyż z powodów finansowych nie mógł sobie pozwolić na kupno nowej. Gitara ta, nazwana Red Special lub Fireplace, wykonana została m.in. z fragmentu starego piecyka, części motocykla i guzików i służyła Brianowi przez całą późniejszą karierę, gdyż udało się osiągnąć takie niecodzienne brzmienie, niepowtarzalne, niepodrabialne. May nigdy nie używał kostki do gry, spokojniejsze partie odgrywał palcami, a do szybkich solówek i ostrzejszych riffów używał monety sześciopensowej. I tych ciekawostek jest naprawdę sporo, łącznie z tym, że w 2011 roku został sklasyfikowany na 26. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów magazynu Rolling Stone, a w 2023 roku, całkiem niedawno, otrzymał tytuł szlachecki od króla Karola III, więc możemy powiedzieć, że dzisiaj urodziny obchodzi kolejne Sir Brian May. Formacja Queen oczywiście, ale też były solowe akcenty tej kariery. 19 lipca w 1947 roku, to jest dzień urodzin Bernie Lidona, współzałożyciela, gitarzysty i wokalisty grupy Eagles, a w 1952 roku przyszedł na świat Allen Collins, współzałożyciel, autor piosenek i gitarzysta zespołu Lynyrd Skynyrd. Zmarł 23 stycznia w 1990 roku w wieku zaledwie 37 lat. 19 dzień lipca to również urodziny Andrzeja Siewierskiego, to rok 1964, wokalista, gitarzysta i autor tekstów, współzałożyciel i lider grupy Azyl P, który zmarł 28 grudnia w 2007 roku w wieku 43 lat. Jeżeli myślimy o azylu, no to przychodzi taka piosenka, Mała Maggie, także proszę zrobić głośniej radio. Azyl P i Mała Maggie to jest jedno z tych nagrań, piosenek, które najwcześniej wpadły mi w ucho. Jako trzyletni Radek chodziłem i śpiewałem sobie Mała Maggie, o. I tak zostało. To był rok 1985, wtedy właśnie ukazała się płyta Mała Maggie, Azyl P, i też idealnie wkomponowuje się w dzisiejsze kalendarium ten utwór. Przypominamy, kolejna rocznica urodzin Andrzeja Siewierskiego, związanego z formacją Azyl P. A jeżeli o urodzinach mowa, no to rok 1972 i na świat przyszła Patrycja Kosiarkiewicz, która między innymi na koncie ma tę piosenkę. Jezu, jak się cieszę, Patrycja Kosiarkiewicz w ramach kalendarium. Jezu, jak się cieszę z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Tak nie umie lubić nikt. Lubię się zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Kalendarium muzyczne, czyli kiedyś to było. Jeszcze jedna osoba, jeden artysta z naszej listy świętuje dzisiaj swoje urodziny. 19 lipca w 1976 roku w Szwecji urodził się Erik Prydz, autor tego właśnie przeboju. We'll be right back. coś mi świta w sieci. Na trójkowym zegarze 5:30, coś mi świta i przegląd prasy. Donald Trump przemawia po raz pierwszy od próby zamachu, donosi onet.pl. Przed nami wielkie zwycięstwo. Donald Trump pojawił się na scenie w czasie czwartego dnia konwencji republikanów w Milwaukee. Jest to pierwsze publiczne przemówienie byłego prezydenta od czasu wiecu w Pensylwanii, gdzie został postrzelony przez zamachowca, czytamy w artykule. Za 4 miesiące przed nami wielkie zwycięstwo. Razem sprawimy, że obywatele wszystkich ras i religii nowy rok bezpieczeństwa i dobrobytu. Z wiarą i oddaniem akceptuję waszą nominację. Rozpoczął swoje wystąpienie Trump. To jedna strona tej politycznej barykady, a druga. I tutaj Polskie Radio 24.pl informuje o tym, że presja rośnie. Media wieszczą rezygnację Bidena. Głos zabrał Obama. Były prezydent Stanów Zjednoczonych uważa, że szanse Joe Bidena na zwycięstwo w listopadowych wyborach znacznie się zmniejszyły od czasu debaty z Donaldem Trumpem. Wiele środowisk chciałoby, aby prezydent USA wycofał się z nadchodzących wyborów. To już niedługo może stać się faktem. Joe Biden musi poważnie rozważyć zasadność swojej kandydatury, powiedział Barack Obama. Były prezydent miał dzielić się swoimi obawami na temat szans Bidena z innymi demokratami, w tym z Nancy Pelosi, choć nie powiedział tego wprost Bidenowi. Obama po debacie Biden-Trump przyznał, że obecny prezydent źle się zaprezentował, jednak nadal w pełni go popiera. Dodajmy również informację, że Joe Biden złapał koronawirusa, co go też eliminuje. Przynajmniej na kilka dni z tej walki o reelekcję, z walki o fotel prezydenta. To przegląd prasy. Jeszcze wrócimy przed godziną 6 do tych najważniejszych wydarzeń. A teraz muzyczny akcent. To będzie Barnim i Błąkam się. I to jest jeden z tych utworów, który dziś wieczorem, miejmy nadzieję, pojawi się w naszej liście. Głosowanie trwa do 12, a od 19 Piotr Mec i Pierwsza Trójka w Trójce. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Thank you. Coś mi świta w sieci. Za 22 minuty wybija godzina 6. Dzisiaj zapraszamy do trójki. Poranne wydanie poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Zapraszamy oczywiście w imieniu autorów, ale też warto podpowiedzieć, że to będzie ciąg dalszy tego, co dzieje się za wielką wodą informacji związanych m.in. z przemówieniem Donalda Trumpa w korespondencji Marka Wałkuskiego. To jeden z tych punktów programu po godzinie 6. Również w porannym zapraszamy do trójki o Wszyscy jesteśmy Chrystusami, Sala samobójców, a także Most szpiegów Stevena Spielberga, czyli przykłady filmów, które kręcono we Wrocławiu. O tym też w poranku Państwo usłyszą. Także już teraz zapraszamy, żeby być z nami. Polskie Radio 24.pl informuje o toksycznej chmurze, która znajduje się nad Polską. Zwiększone stężenie dwutlenku węgla odnotowano praktycznie w całej Europie, jak wynika ze zdjęć satelitarnych. Chmura toksycznych substancji koncentruje się nad naszym krajem. Centrum Modelowania Meteorologicznego na Platformie X poinformowało o transporcie dalekim pyłów i zwiększonym stężeniu tlenku węgla w atlantyckim i europejskim obszarze, w tym w kolumnie atmosfery nad terytorium Polski. Największe masy zanieczyszczonego powietrza zgromadziły się nad wschodnią Azją i zachodnią częścią środkowej Afryki. Temat zatem dotyczy całego globu. Eksperci jednak uspokajają, zaznaczają, że stężenie szkodliwych substancji w przemieszczającej się chmurze jest stosunkowo niewielkie i nie przekracza normy wyznaczonej przez WHO. A przyczyną pojawienia się w Polsce chmury tlenku węgla są pożary w Kanadzie. Kraj ten mierzy się z żywiołem już od początku lipca. Jeszcze jedna wiadomość, tym razem z portalu niebezpiecznik.pl. Od jakiegoś czasu zaobserwowana została zwiększona liczba zgłoszeń dotyczących fałszywych wiadomości, w których przestępcy podszywają się pod pewnego dostawcę usług paczkomatowych. No myślę, że Państwo kojarzą jak najbardziej, o jakiej firmie mowa. Oszuści informują, że paczka została przekierowana do magazynu, ponieważ dane dotyczące dostawy nie są kompletne, więc podsyłają link, który należy nacisnąć i uzupełnić dane. I samo kliknięcie w link jeszcze nie powoduje niczego strasznego, natomiast już uzupełnienie tego formularza stanowi możliwość pozyskania przez przestępców danych wrażliwych. W ten sposób na przykład wyłudza się dane karty płatniczej pod pretekstem niewielkiej opłaty albo dopłaty za usługę ponownej dostawy, więc proszę mieć się na baczności, bo faktycznie tego rodzaju wiadomości mogą pojawić się w skrzynce. Przed nami Keen, Everybody's Changing w ramach programu Coś mi świta w trójce za 19 minut 6. Try to

Black Riders, Shooting Stars, czyli utwór, który zyskał ogromną popularność za sprawą mediów społecznościowych, platform społecznościowych, no bo jest często towarzyszem takich krótkich filmów, które są publikowane w sieci. No to w takim razie dobrego dnia Państwu życzymy, również fantastycznego weekendu, który przed nami w perspektywie. Dużo uśmiechu, dużo szczęścia, to tak a propos tego Get Lucky. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, dziękujemy za Coś mi świta, a już za chwilę zapraszamy do trójki. Poranna audycja. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Skończyłem późno i mam chwiejny krok.